99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 7. Najnowsze informacje z kraju i ze świata ma dla Państwa Krzysztof Zyblewski. A w życie weszła ustawa wprowadzająca na stałe 14. emeryturę. Około 200 polskich turystów wciąż nie może wylecieć z RODOS do kraju. Jest apel o pomoc w odnawianiu grobów zasłużonych Polaków w Wielkiej Brytanii. A weszła w życie ustawa wprowadzająca 14. emeryturę jako stałe coroczne świadczenie. Większość jej zapisów zacznie obowiązywać za 2 tygodnie. O 14. mówili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki przy okazji wizyty w domu seniora w Woli Karczewskiej niedaleko Warszawy. Dawid Grygorcewicz. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że 14. emerytura po raz pierwszy została wprowadzona jako świadczenie dodatkowe w 2020 roku. Wtedy eksperymentalnie nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo to będzie możliwe, czy to wszystko uda się, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że 14. trafi do ponad 8 milionów emerytów i rencistów. To tylko statystyka, a tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy, nasi ojcowie, którzy właśnie tak jak pan prezydent powiedział, z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny. Dokładna data wypłaty czternastki zostanie wyznaczona w oddzielnym rozporządzeniu rządu. Prawdopodobnie będzie to wrzesień. Koszt tego świadczenia w tym roku to około 10 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Grupa polskich turystów przebywająca na greckiej wyspie Rodos wciąż nie może wrócić do Polski. Od kilkunastu godzin około 200 Polaków, którzy zakończyli w czasy organizowane przez biuro podróży TUI, przebywa na lotnisku. Ich wczorajszy lot został odwołany, mimo wcześniejszych zapewnień nie wylecieli także w nocy do kraju. Dziennikarz Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest jednym z turystów, relacjonował, że Polacy zostali zabrani z hotelu na lotnisko i tam dowiedzieli się, że nie mogą wrócić do Polski. Naszego samolotu nie ma. Jesteśmy w strefie tranzytowej. Nie możemy się oczywiście z niej tak od wydostać. Co gorsza, nikt nie jest nam w stanie udzielić jakiejkolwiek wiążącej informacji. Przewoźnik odsyła do biura podróży. Biuro podróży nie jest w stanie właściwie nic powiedzieć. Ja dzwoniłem do konsulatu w Atenach i tam mnie poinformowano, że na lotnisko jedzie koordynatorka biura podróży, która ma się zorientować w sytuacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdem na Rodos i Korfu, które władze Grecji uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego. Podczas akcji gaszenia pożarów w przelepie pod Zieloną Górą nie doszło do zaniedbania. Życie mieszkańców nie było zagrożone, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński podkreślił, że strażacy przy wsparciu wojska zabezpieczyli teren, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz jest czas na bardzo precyzyjne analizy tego, co, dlaczego i dlaczego te wysypisko cały czas tam się znajdowało. Mimo tego, że policja działała już w roku 2019, gdzie kilkanaście osób zostało zatrzymanych w związku z tym nielegalnym wysypiskiem. Dlaczego nie wyciągnięto konsekwencji politycznych też wobec przedstawicieli samorządu, którzy przez lata dawali zgodę na to, aby te niebezpieczne, toksyczne odpady były gromadzone. Pożar składowiska odpadów w Przelepie wybuchł w sobotę po południu. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. Odnowienie grobów zasłużonych Polaków pochowanych w Wielkiej Brytanii to cel organizacji Pomoc Polakom na Wschodzie, ale fundacja nie może tego zrobić bez zgody potomków i spadkobierców. Dlatego apeluje o pomoc. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na odnowienie czekają m.in. groby premierów Tomasza Arciszewskiego i Felicjana Sławoja Składkowskiego oraz generała Józefa Hallera. Mogiły na wzgórzu Orła Białego na Highgate czy też na cmentarzu Gunnersbury. Ale to nie takie proste. Bez dotarcia do rodzin, bez dotarcia do krewnych, bez dotarcia do spadkobierców ten projekt nie będzie możliwy do realizacji. Takie jest prawo brytyjskie. Wojciech Labuda, pełnomocnik premiera do spraw ochrony miejsc pamięci. Ja dzisiaj zwracam się z apelem do mediów, z prośbą do wszystkich osób, które mają wiedzę o krewnych, o osobach pochowanych w tych grobach, aby jeśli mają takie kontakty, zwracali się do przedstawicieli Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Za program odnowy na zlecenie Kancelarii Premiera odpowiada Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Twórcy serialu Reset emitowanego przez TVP Info, Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz, uważają, że rząd Donalda Tuska w 2009 roku prowadził prorosyjską politykę zagraniczną. W filmie kończącym pierwszą serię podsumowano tezy zawarte w poprzednich odcinkach. W debacie, która odbyła się po emisji, Sławomir Cęckiewicz powiedział, że reset rządu Donalda Tuska w stosunkach z Rosją był osadzony w kontekście całej ówczesnej polityki europejskiej i ma wymiar międzynarodowy. Tym wymiarem międzynarodowym konkretnie jest polityka prorosyjska Niemiec, w mniejszym stopniu Francji. To jest bardzo często w Polsce przedstawiane jako w jakimś sensie wytłumaczenie dla resetu Donalda Tuska. I tutaj chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że reset polityczny, ta nowa filozofia relacji polsko-rosyjskich ma przede wszystkim autorski, nie chcę powiedzieć polski, ale na pewno Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej wymiar. To jest zupełnie inny reset niż nawet reset niemiecki, francuski, amerykański, włoski i tak dalej. Twórcy serialu Reset zapowiedzieli, że kolejne odcinki serii zostaną wyemitowane w TVP Info po 15 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czekają nas dzisiaj przelotne opady deszczu, lecz nie tak intensywne jak wczoraj. Popada na południu, wschodzie i lokalnie na północy kraju. Tam wystąpią także burze, informują synoptycy IMGW. Temperatura od 18 stopni na krańcach północno-zachodnich i nad morzem do 29 stopni na wschodzie kraju. Tam będzie dzisiaj najcieplej. W centrum średnia temperatura około 25 stopni i nieco więcej chmur. Niemniej jednak, proszę Państwa, mamy 25 dzień lipca i wszystko wskazuje na to, że lato w pełni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już prawie godzina siódma. Karol Gnat, dzień dobry, mówię tym, którzy dopiero teraz do nas się przyłączyli. Zapraszam na porę na Trójkę do godziny 8:45. Dyskutujemy, gramy i w dobrej atmosferze spędzamy ten letni poranek. Coldplay na początek tej godziny. Dwie dwójki, siedem trójek to numer telefonu do nas, a za chwilę telefony od Państwa. Dzisiaj o egzaminach, właściwie egzaminatorach i instruktorach, którzy przygotowują nas do bezpiecznej jazdy. Dyskutujemy, jakimi cechami powinien się charakteryzować, jakie powinien posiadać umiejętności, wiedzę i doświadczenie taka osoba, ale państwo zwrócili uwagę też na jeszcze jedną sprawę. Jak jest uregulowana kwestia rozmów przez telefon pracowników, którzy w danym momencie prowadzą razem z nowym adeptem samochód? Czyli po prostu jedziemy pod opieką jakiegoś pana albo jakiejś pani i ona cały czas rozmawia przez telefon. Jak to jest uregulowane? Bo mnie się wydaje, że coś tu jest nie tak. Po prostu zauważam, że te osoby, które powinny nadzorować tego kursanta, praktycznie cały czas rozmawiają przez telefon. Tak się składa, że jestem instruktorem nauki jazdy i miałbym darmową podpowiedź dla wszystkich kursantów, co zrobić, żeby podnieść zdawalność. Otóż jeżeli kursant będzie jechał z instruktorem, który notorycznie rozmawiał przez telefon, poprosić o to, żeby przestał rozmawiać, a jak to nie pomoże, zmienić instruktora na takiego, który nie rozmawia. Bardzo dziękuję za oba telefony. Mieliśmy zwrócenie uwagi na problem i szybką odpowiedź niemal w tym samym czasie. No skoro to jest, proszę państwa, aż tak powszechne zjawisko, to rzeczywiście trzeba na nie mocno zwrócić uwagę. Dziękuję. Za chwilę pozostałe telefony od państwa, a może już nawet teraz, bo mówiliśmy o bezpieczeństwie i sprawdzaliśmy w statystykach, które grupy wiekowe użytkowników aut sprawiają najwięcej kłopotów. Wcale nie ci najmłodsi kierowcy, ale im, że tak powiem, trochę się dostało w tym telefonie. Problem by się rozwiązał, gdyby ci świeży kierowcy jak gdyby sami zapracowali sobie na swoje samochody, bo w większości to są niestety prezenty od rodziców. A wiadomo powszechnie, że jak coś się dostanie, to się nie do końca szanuje, a jak się zapracuje ciężko, no to troszeczkę inaczej się do tego podchodzi. 2 2 7 3 czekam na telefony od państwa, może także i w tej sprawie, jako kontrę do telefonu naszego słuchacza. Bardzo dziękuję, a my, proszę państwa, przypominamy, że właśnie zakończył się jeden z najbardziej niesamowitych rajdów na świecie, ależ to jest rajd. Oczywiście chodzi o Złombol. Jednym z uczestników tego niecodziennego wydarzenia motoryzacyjnego był nasz kolega z Radia Lublin, Filip Karman, z którym teraz się łączymy. Filip, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Jak przebiegał ten wspaniały wyścig? No cóż, to jest 9 tysięcy kilometrów. To jest rajd, w którym bierze udział ponad 550 załóg w tym roku. W tamtym było prawie 2 razy więcej. No i cóż, to są awarie, to jest spanie na kempingach, ale to są też nowe znajomości. No i to przede wszystkim wsparcie dzieci z domów dziecka, bo taka jest główna idea. No a oprócz tego ten rajd to oczywiście możliwość zobaczenia aut, których na drodze codziennie się nie widzi, bo to duże Fiaty, małe Fiaty, Wartburgi, Żuki, Lubliny. Także jest tego cała masa. No fajne doświadczenie, to chyba tak najprościej i najkrócej można podsumować. Nic tak nie łączy jak awaria na drodze, podobno. Niektórzy żartują. To które z tych Złomboli okazały się najmniej awaryjne, które najczęściej musiały zatrzymywać się na przydrożny serwis? To znaczy jest taka, może nie praktyka, ale tak się zdarza, że w Żukach odkręcają się tylne koła i to jest chyba nagminne. Ja nie wiem, z czego to wynika. Niektórzy mówią, że może krzywy most fabrycznie. Naprawdę nie wiem, jaki jest powód, ale rzeczywiście te Żuki na autostradach stoją najczęściej. To Żuki się najczęściej psuły. A które jechały tak bezawaryjnie? Duży Fiat? Nie, Skoda Favorit albo Polonez i ten nowy szczególnie, czyli te wszystkie plusy, Ato plusy, Karo plusy. No ale wynika to też z tego, że te samochody i Skoda i Polonez to nie są auta konstrukcyjnie stare. Oczywiście Polonez bazuje na tym starym Polonezie, no ale on jest w miarę współczesnym autem, bo to są roczniki 96, 7, 8. I Skody Favorit tak samo, to są lata 90, więc te samochody nie odbiegają w jakimś większym stopniu od tych aut spotykanych na drodze. No i prawdopodobnie z tego to wynika. Filip, powiedziałeś wcześniej, że nieco ponad 9 tysięcy kilometrów. Ja mówiłem o niesamowitym rajdzie, a słyszymy modele tutaj samochodów, które no raczej już rzadko użytkują polskie drogi. O co chodzi w tym wyścigu, w tym rajdzie Złombol? Od ilu lat na drogach można spotkać no setki nawet aut przemierzających tę trasę? Nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że to była 17. edycja, ta tegoroczna. I idea zawsze jest taka sama, czyli to po pierwsze wsparcie, jak już mówiłem, dla domów dziecka, to tytułem wpisowego, czyli załoga, żeby wystartować, musi zebrać fundusze. I dopiero w takim przypadku jest kwalifikowana do startu. I tak to wygląda. I zawsze wygląda to w ten sam sposób, czyli meta jest oddalona, z tego co pamiętam, najbliżej 2,5 tysiąca kilometrów, ale trasę każda załoga ustala sobie sama, czyli to jest pełna dowolność, liczy się to, żeby na metę dojechać, podbić taką symboliczną pieczęć i tak się ten pierwszy etap kończy. A oczywiście kolejne etapy czy kolejne jakieś takie pozytywne strony tego wszystkiego, to możliwość zwiedzenia tego, co po trasie akurat się znajdzie. Mhm. Filipie, a twoja rola to za kółkiem, czy z boku, czy zupełnie gdzieś na pace jako obserwator całego wydarzenia? Nie, jest nas trzech. We trzech mamy tego Poloneza, więc trasa też jest tak długa, że każdy chcąc, nie chcąc musi swój odcinek przejechać, jakiś tam swój udział za kierownictwo mieć. No pięknie. Czy już wiadomo, ile udało się zebrać pieniędzy? To chyba wciąż jest w trakcie liczenia, bo wpisowe to jedna pula, a druga pula to licytacje, datki, wpływy z PIT-u, więc to chyba trzeba jeszcze czasu, żeby podsumować. Ale tak w kontekście jeszcze tego, o czym rozmawiacie na antenie, czyli tego bezpieczeństwa, to co jest ciekawe i co warto odnotować, to, że w tych starych samochodach potrzeba trochę respektu, bo niektórzy myślą, że wsiadając do Poloneza, to gaz się wciśnie i 130 się pojedzie, bo Polonez faktycznie taką prędkość rozwija. Ale nie każdy sobie zdaje sprawę, że luzy na kierownicy są takie, że przy takiej prędkości to już nie wiadomo, czy celować w inne auto, czy w bandę na autostradzie. Stąd zawsze zwombolowcy apelują o respekt za kółkiem. Filip Karman z Radia Lublin, który także przyłączył się do tego apelu, zakończył się jeden z najbardziej niesamowitych rajdów na świecie. Oczywiście mówimy o Zwombola, jego uczestnikiem był także nasz kolega z Radia Lublin. Filip, bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I'm not afraid to die.

Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album z nagraniami Stanisława Grzesiuka, legendarnego barda warszawskiego przedmieścia. Ponad 50 piosenek i niemal 30 komentarzy i monologów. Niezwykły zapis muzycznej historii warszawskiej ulicy w unikalnej kolekcji z archiwum Polskiego Radia. Album dostępny m.in. na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w cyfrowych serwisach muzycznych. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. W dniu bezpiecznego kierowcy mamy nadzieję, że dzisiaj bezpiecznie na drogach, ale to musi potwierdzić Monika Gniewaszewska. Witaj ponownie, Monika. Dzień dobry. No, jak to zwykle, jest zawsze jakieś ale i właściwie jest w miarę bezpiecznie, bo właściwie nie mamy doniesień od drogowców o poważnych wypadkach, natomiast są utrudnienia związane z natężeniem ruchu i w sumie najgorzej o poranku mają ci, którzy podróżują drogami północy, zwłaszcza obwodnicą Trójmiasta, bo ta nam się rzeczywiście korkuje dość mocno w kilku punktach. Między innymi w okolicach tutaj węzła Gdańsk-Osowa kierowcy zwalniają na jezdni prowadzącej w stronę Wejherowa, a także w okolicach remontowanego węzła Gdańsk-Południe na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi kierowcy zatrzymują się na wysokości węzła Kowale i w korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe. Zresztą również zjeżdżając z S6 na S7 również mamy spowolnienia spore i wjeżdżając z S7 na S6 właśnie węzłem Gdańsk-Południe również spore mamy spowolnienia. Tradycyjnie korek utworzył nam się też na obwodnicy Warszawy na S8. Tutaj właściwie jest bez zaskoczeń i bez zmian. Cały czas kierowcy zatrzymują się w okolicach węzła Łabiszyńska. Właściwie za dużo powiedziane zatrzymują, ale mocno zwalniają i jadą w spowolnieniu za Wisłę w okolice Żoliborza. No i też południe Polski. Tutaj rzuca w oczy się korek na razie niewielki w okolicach Częstochowy przy dojeździe do Częstochowy A1. Tutaj na wysokości Konopisk trwają prace drogowe, jest zwężenie i obowiązek jazdy na suwak. I to powoduje, że rzeczywiście widać tutaj korek, ale na razie jest w sumie niewielki, ale jak ktoś w nim utknie, no to straci trochę czasu. Czas na serwis Trójki. Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje powstrzymanie się przed wyjazdami na Rodos i Korfu, które władze Grecji uznały za niebezpieczne lub zamknięte dla ruchu turystycznego. Resort dyplomacji podkreśla, że wysoki poziom zagrożenia pożarowego w Grecji będzie się utrzymywał przez najbliższe tygodnie ze względu m.in. na prognozowane wysokie temperatury. MSZ zaleca turystom zachowanie szczególnej ostrożności i bezwzględne stosowanie się do poleceń służb porządkowych. W nocy Rosjanie ponownie bombardowali ukraińskie miasta. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w Kijowie, do którego zbliżały się drony. Według lokalnych mediów wszystkie zestrzelono. Syreny alarmowe słychać było także w obwodzie odeskim, tarnopolskim, chmielnickim i rówieńskim. Sztab Generalny Ukrainy informuje, że w ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie przeprowadziły 72 naloty i ostrzeliwały z artylerii ponad 50 miejscowości. 19-letnia ratowniczka pierwszego dnia pracy na plaży nad morzem we włoskim regionie Lazium uratowała w krótkim czasie 5 osób przed utonięciem. O bohaterce piszą włoskie media. Wiał silny wiatr i morze było wyjątkowo wzburzone. Najpierw młoda Włoszka udzieliła wsparcia kitesurferowi. Chwilę później ruszyła na pierwszą akcję, spiesząc na ratunek starszemu mężczyźnie, który kąpał się przy skałach i miał kłopoty z powrotem na brzeg z powodu silnego prądu. 19-latka uprawnienia ratowniczki otrzymała w styczniu. Pełny serwis o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. pierwszy dzień pracy i 5 osób uratowanych. Ogromne gratulacje. A w ekonomii Marcin Jagiełłowicz dzisiaj też jakoś świeżo po urlopie. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, i przysłuchuję się tym pięknym naszym dżinglom i tym pieniądzom, które się tu przeliczają. No, zaczynam od wzrostów na amerykańskiej giełdzie. Indeks Dow Jones zamknął się nad kreską. Już 11. sesję tak dobrej pasce ten indeks nie miał od 6 lat. Inwestorzy za oceanem czekają teraz na decyzję w sprawie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a ta jutro o 20 czasu polskiego. Decyzję co dalej ze stopami dzień później podejmie też Europejski Bank Centralny. Według wcześniejszych zapowiedzi powinien je podnieść, ale patrząc na najnowsze dane z europejskiej gospodarki może mieć twardy orzech do zgryzienia. PMI, czyli wyprzedzające dane z przemysłu, alarmująco wyglądają zwłaszcza dla niemieckiej gospodarki. Indeks wyniósł niespełna 39 punktów, choć ekonomiści spodziewali się 41. Wszystko poniżej 50 punktów oznacza kurczenie się gospodarki. Obniżki stóp procentowych prawdopodobnie już we wrześniu, tak uważają ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową, a przynajmniej większość z nich. Przypomnijmy, na lipcowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes NBP Adam Glapiński oświadczył, że podwyżek stóp już nie będzie. Lekka obniżka jest możliwa we wrześniu właśnie, pod dwoma warunkami. Jednocyfrowej inflacji i jeśli projekcja banku pokaże prognozy dalszego spadku. 14. emerytura już w dzienniku ustaw. Świadczenie ma trafić do 8 milionów emerytów i rencistów. W tym roku wypłata 14 będzie kosztowała budżet państwa około 10 miliardów złotych. Jest zielone światło od Komisji Europejskiej w sprawie rządowej pomocy dla rolników. Poinformował o tym minister rolnictwa Robert Telus, a chodzi o 210 milionów złotych dopłat do materiału siewnego. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank o poranku jest po 4,62, euro kosztuje 4,45, dolar amerykański 4,02 zł, brytyjski funt 5,16, a skoro zaczęliśmy od amerykańskiej giełdy, to kończymy jeszcze amerykańską borówką. Cena minimalna 11 zł za kilogram, maksymalna, którą znalazłem, 16 zł za kilogram. No, pewnie im bliżej bezpośrednio z sadu, tym drożej, ale da się pewnie nawet poniżej tej 11 jeszcze zejść. No, piękne dane. No i ja polecam sernik, proszę państwa, z borówką, do tego galaretka taka borówkowa. Będzie kolorowo jakoś. Marcin Jagiełłowicz, pięknie dziękuję. Można zapłacić za to, żeby wejść do takiego sadu borówkowego i pozbierać sobie. Co pan zbierze, to pana, ale proszę, płaci pan za wejście. Chyba nie zapłacić, tylko właśnie wejście za darmo, ale to, co się uzbiera, to wynosząc chyba za to płacić. A może i taki jest układ, to trzeba by jeszcze sprawdzić. A to zapytajmy słuchaczy, co będziemy tutaj się... A może ktoś z państwa ma taki sad borówkowy, to by było. Dwie dwójki, 7 trójek, czekamy na jakiś dobry sygnał borówkowy od państwa. Marcin Jagiełłowicz, pięknie dziękuję, Marcin. Dziękuję. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. 14 minut i będzie 8. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. I po takim sadzie, proszę pana, z koszyczkiem się przechadzać. Piękna sprawa. No, w słońcu. No, w słońcu dzisiaj, choć przelotne opady deszczu pojawią się na południu, wschodzie i lokalnie na północy kraju, wystąpią tam także burze, to jednak nie tak bardzo intensywne jak wczoraj. Temperatura dzisiaj od 18 stopni na północnym zachodzie, więc gdyby tam były takie sady, no to pół biedy. Nad morzem tyle samo, około 25 stopni w centrum, to już będzie trudniej ze zbieraniem, ale na przykład na wschodzie kraju dzisiaj termometry pokażą 29 stopni. No, proszę pana, to byłoby gorąco. W takiej temperaturze to już człowiekowi się odechciewa zbierać. Ale za to jakby pojadł z takich borówek w takim upał. To proszę pana. Jakby ktoś już zbierał, to mógłby poczęstować. Proszę państwa, 2 2 7 3 to numer telefonu do nas. Przypominamy jednak, czy w wysokiej, czy w niskiej temperaturze, butelka wody, szczególnie w lato, jest niezbędna. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. I świetnie, że panu nie śpieszno do pracy, proszę pana już. Że pan pozostał jeszcze w studiu. No tak. Proszę pana, no i... Bo rozumiem, że pan odbębnił swoje przed chwilą, prawda? Nie ma co wychodzić. Proszę pana, jestem tu dla pana i dla słuchacza. Jaka przejęta mina Marcina Jagiełłowicza. Proszę pana. To... W sprawie borówki jeszcze prawo... Nie. W sprawie prawa jazdy. Czy posiada pan nowe? Posiadam, tak. Ja za drugim razem, a u pana jak tam poszło? Za drugim, tak, u mnie też. Też? Tak, tak, tak. To może u tego samego zdawaliśmy egzaminatora. Proszę pana, dzisiaj pytamy o to, jak długo się robi kurs i czy samochodami elektrycznymi można już robić. I na to wszystko z pomocą przychodzi kto? Słuchacze. Prawo jazdy pierwsze robiłem w 72 roku, bo symulator już wtedy był na wyposażeniu ośrodka, gdzie każdy przechodził szkolenie, co do czego jest, co mamy naciskać, co mamy przekładać, czy jak obsługiwać samochód. Czyli ja podejrzewam, że chyba wtedy lepiej uczyli jak teraz, bo prawo jazdy robiło się 3 miesiące. Uczyli nas, z czego samochód jest zbudowany, gdzie jest silnik, gdzie to, tamto, mantro, gdzie są koła, zawieszenie. A teraz chyba 3 tygodnie, czyli tam się robi kurs, już się kto wie i wszystko się umie. Otóż ja robiłem prawo jazdy w czasy sprawem jazdy. To był taki twór za komunizmu. Trwało to 3 tygodnie. A że robiłem to pod Kołobrzegiem, to szkolili nas byli wojskowi. Małym Fiatem jeździłem jak czołgiem. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenie obecnych kierowców, brakuje szkolenia na autostradach, bo to polskie jeżdżenie środkowym pasem jest naprawdę męczące. No, trochę jak czołgiem, bo jak duży, to środkowym można jechać. Rzeczywiście problemy na autostradach się pojawiają. A ja dzisiaj, proszę pana, panie redaktorze, zastanawiałem się, czy autami elektrycznymi już można się szkolić u instruktorów. No i co panu wyszło z tego namysłu? No, tutaj tam jakoś zaczarowałem, pomyślałem, rzuciłem hasło i wróciła do mnie odpowiedź. Jeszcze 2 lata temu pytałem 30 szkół jazdy w Krakowie i żadna z nich nie posiadała takiego pojazdu. Natomiast ostatnio się po Warszawie pojawiły samochody elektryczne, całkowicie elektryczne i myślę, że to będzie taki trend, bo skoro, że tak powiem, na ulicach się pojawiają te samochody, no to szkoły jazdy jakby automatycznie muszą się do tego dostosować. Zapraszam pana, może na auto autonomicznym na przykład taki test zdać. To nie byłoby nawet bardzo problematyczne. Ale futurystyczne myśli dzisiaj w głowie pana redaktora jakiś. Bo mi się marzy, żeby zaparkował za mnie. Przyznaję, że zdałem jakoś ten egzamin, ale do dzisiaj to jest mój najsłabszy punkt. Zawsze można wyjść i kogoś poprosić. Ojejku, ostatnio z moją siostrą jechaliśmy, wie pan? To starsza siostra, to człowiek zawsze czuje presję. Proszę pana, starsza siostra to tak. Jest skarb. Skarb oczywiście. Kasiu, pozdrawiam cię, ale wie pan, moment parkowania, jakoś tak nie taki kąt, musiałem trochę poprawić. No wstyd. Ale co? No ale jak to się skończyło? Siostra przejęła mówi, kierownicę, czy co? Bo zaraz przejmę stery, no. Mam cię zmienić? Piękna sprawa. Ale proszę pana, to za tą pomoc i miłość siostry proszę zabrać siostrę do takiego miejsca. W Gdyni jest tak zwany Malinogród, gdzie się wchodzi nie płacąc nic, natomiast za każdy wyniesiony na zbierany słoik malin się płaci. I również są tam borówki, ale borówki syberyjskie. Na takich samych zasadach można je zbierać i przy wyjściu za uzbierany swoje odpowiednią kwotę się płaci. Na miejscu można jeść dowolną ilość. Bardzo dziękujemy. A ta borówka syberyjska mnie jakoś tak... Ach, wiedziałem. Zainteresowała. Czym ona się różni? No to ja panu tego nie odpowiem, bo ja nie jestem... Może tam w tych zimnych warunkach to słodsza się robi na przykład. No, sprawdźmy to. Borówka syberyjska albo amerykańska. Wie pan, gdzie poszukam odpowiedzi? U słuchaczy. Dwie dwójki, 7 trójek. When the heat began, I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan, cause you was quick to learn, and we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wing, and the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my cool since money. Trzeci Polskiego Radia. Your love. W trójce 12 minut i będzie godzina 8. Dzisiaj pytam o cechy, które powinien posiadać instruktor nauki jazdy. Pewnie każdy, kto prawo jazdy ma, to ma jakieś też swoje wnioski i doświadczenia z przygotowania do egzaminu. Jedne lepsze, drugie gorsze, ale wnioski każdy może wyciągnąć. No to co? Jakich cech? Jakie cechy powinien posiadać taki instruktor? Dziękuję Państwu za wszystkie telefony, a to jeden z nich. Żeby w ośrodkach nauki jazdy szkolono tak, żeby naprawdę ci adepci włączali kierunkowskazy, ponieważ jestem kierowcą zawodowym i nagminnym jest kompletne niewłączanie kierunkowskazów, jeśli ktoś chce zmienić kierunek jazdy. Trzeba się po prostu domyślać, a za intuicję nikt nam nie płaci. Dziękuję. Ale ze wszechmiar potrzebna na pewno na drodze, tylko to dla naszego i innych użytkowników ruchu drogowego bezpieczeństwa, ale serdecznie dziękuję za ten telefon. Bezpieczeństwo, rozwaga i ostrożność, proszę Państwa, na drodze to wartości, które są szczególnie promowane 25 lipca. Dzisiaj w Dniu Bezpiecznego Kierowcy. Przypomnijmy, że dziś imieniny też świętego Krzysztofa, patrona kierowców, a więcej o bezpiecznej jeździe. Maciej Jastrzębski. Od ponad 30 lat przemierzam polskie, europejskie i azjatyckie drogi. Kiedyś policzyłem, że nakręciłem na licznikach kilku samochodów łącznie około 2,5 miliona kilometrów. Niestety, wciąż czarne statystyki podnoszą pijani kierowcy. A co państwo sądzicie o tym, jak my jeździmy? Bezpiecznie. Generalnie to nie jest źle. Nie jest źle. Ładnie wszystko oznakowane, także tutaj sobie, powiedzmy, jedziemy tu od strony Warszawy i bez przygód. Co pana najbardziej denerwuje na drodze? Wie pan co, chamskie zachowanie kierowców, to jest najbardziej denerwujące. Jeżeli chodzi o drogę, a na co zwracam uwagę? Na otaczające samochody. Ciężarówki wyprzedzające się. Jeszcze. Mimo zakazu jednak cały czas spotyka się, że są dwa pasy, a niestety kierowcy ciężarówek cały czas się wyprzedzają. To takie bardzo denerwujące jest. No, jest czas mniej zauważalne. Latem dochodzi do 30% wszystkich wypadków drogowych. Jak mówi Maria Dąbrowska-Lorenz z Instytutu Transportu Drogowego, dobre warunki pogodowe na drogach sprawiają, że kierowcy jeżdżą znacznie szybciej. Dlaczego tak się dzieje? Właściwie idealna pogoda na jazdę. Jednak takie idealne warunki sprzyjają przekraczaniu prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. Z kolei, jak podkreśla Anna Zielińska z Instytutu, ważne jest, by na drodze nie spieszyć się, żeby dotrzeć do celu bezpiecznie. To najważniejsze jest zachować odpowiednią prędkość, czyli stosować się do wszystkich przepisów, do wszystkich znaków, ale czasami nawet jeżeli widzimy, że warunki na to nie pozwalają, to nawet jeździć wolno. To dotyczy na przykład złych warunków atmosferycznych, jak jest ślisko, jak jest deszcz, jak jest gorsza widoczność, to wtedy nie powinniśmy jechać tak, jak nam znaki pozwalają, ale tak, jak nam warunki drogowe pozwalają. A jak oceniają nas goście z innych krajów? Zapytałem o to małżeństwo z Czech, które jechało nad morze do Gdańska. Pięknie się jeździ, mate piękne cesty, udrżowane. Akurat z Jeseniku do Gdańska. Do Gdańska, no. 200 kilometrów cieka. Eksperci Instytutu Transportu Drogowego zalecają kilkuminutowe przerwy w podróży co 2-3 godziny. W trakcie takiej właśnie przerwy zapytałem o bezpieczeństwo na drodze jednego z zawodowych kierowców jadących autostradą A1. Jedni jeżdżą dobrze, jedni jeżdżą słabo. Boją się, strach. Na drogach szybkiego ruchu. Nie wiedzą, co mają zrobić. Dużo ludzi bawią się w telefonach. Nie patrzy na drogę. Dużo patrzy na telefon. Dużo można stracić, jadąc po pijanemu. No i zmarnować sobie życie, no i komuś też. Kierowca to nie tylko ten, który prowadzi samochód, ale również motocykliści i rowerzyści. W dniu bezpiecznego kierowcy pokażmy sobie i innym, że potrafimy na drodze zachować się odpowiedzialnie, rozważnie i ostrożnie. To Maciej Jastrzębski, bardzo dziękujemy za przygotowanie tych informacji. Ważna jest, proszę państwa, także przerwa w trakcie jazdy, odpoczynek, na chwilę zatrzymanie się w miejscu obsługi podróżujących, czy też w każdym innym, po to, by na chwilę przeprostować sylwetkę, wsiąść głęboki oddech, napić się łyk wody i ruszyć dalej. 2 2 7 3 dzisiaj o bezpieczeństwie na drodze rozmawiamy. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to pić. Ja tak postoję tutaj, dobrze mi.